kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar. Aralarında iman eden ve bu sebeple hor gördükleri kimselere alay yollu. Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Dediler. Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderilene inananlarız. Dediler.